En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Præsident Macron og udfordreren Marine Le Pen, ja, de mødtes i går aftes i en 2,5 timer lang tv-debat. Og hvordan efterlod den de to efter her i præsidentvalgets afgørende runde på søndag? Det taler vi om med Weekendavisens Frankrigskorrespondent Aske Munk, og han bliver dagens sidste gæst i den her anden afdeling af Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi er jo altså langt fra i mål med ugens fidusbamse. Vi har to nomineringer. Cordua har nomineret Mette Frederiksen for hendes besøg i Kiev, eller i Ukraine i det. Og jeg har nomineret en ung mand, som jeg nu har glemt navnet, men han har et fantastisk mellemnavn. Han hedder nemlig Dip. Men han hedder også Markus Dip Jensen, fordi ja. Han har taget initiativ til en borgerlig LGBT+-gruppe. Ja. Og han, der er faktisk en pæn opbakning til Dip ja. for det her. Man mener ikke, at altså Mette Frederiksen hun passer bare sit arbejde. Godt. Men og ham her, han har lidt mere på spil af synspunktet mange steder. Men altså, Mette Højlund er blandt andet en af dem. Man kan altså stadigvæk blande sig også i den debat og nominere og kommentere, og det gør I som altid ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno, og det gælder selvfølgelig også de her debatter, som vi nu skal have. Fordi om små 20 minutter, så kommer lederne fra henholdsvis KU, Konservativ Ungdom, VU, Venstres Ungdom, og debatterer afskaffelse af om vi skal afskaffe vores forsvarsforbehold i EU. Fordi det er de to unge borgerlige partiorganisationer meget uenige om. Men nu skal vi i gang med dagens debat, den første af dem. Hvordan slipper vi hurtigst muligt af med russisk gas? Det synes jeg, det er hele øvelsen her, og vi skal også have noget klimaomstilling, men det er sådan lidt nummer to. Hvem skal betale for afviklingen af naturgas? Kan vi nå det, inden krigen er slut? Bliver danskerne glade for flere vindmøller? Og hvem skal betale for CO2-afgift? Og hvem slipper, er det helt taget rimeligt? Og det skal vi debattere med Socialdemokratiets klimaordfører Anna Paulin. Du er med os på en telefon, Anna. Det er jeg. Hej. Hej. Og så her i studiet har vi Venstres klimaordfører Marie Bjerre også. Velkommen til dig, Marie. Tak skal du have. Og Anna, regeringen har jo haft vildt travlt. Der har været pressemøder både tirsdag og i går onsdag, hvor CO2-afgiften blev fremlagt. Og hvad vil du fremhæve i det, som regeringen har spillet ud med? Med hensyn til at få, så vi kommer væk fra det der russiske gas, som vi alle sammen ikke bryder os særlig meget om. Hvad vil du fremhæve der? Det er virkelig forslaget, der får gjort noget ved det. Jamen, noget af det vigtige, det er jo det her med, at folk, som der sidder derhjemme og har et gasfyr, at de får en klar besked i løbet af 2022 omkring, hvad har de egentlig at forholde sig til? Kommer der fjernvarme der, hvor man bor i en gang i den nærmeste fremtid? Kommer der ikke til at være nogen planer om fjernvarme, fordi det ikke kan lade sig gøre? Hvad skal man så ud og investere i, en varmepumpe eller lignende? Det tror jeg kommer til at gøre en forskel for folk, at man ligesom får det her overblik, og jeg tror, det er noget, som der er mange, der efterspørger, som er trætte af de høje regninger, som man får, og som jo også gerne vil over på nogle mere klimavenlige og varmekilder. Så er der jo også skattereformen, som jo i sig selv er, altså det udspil, vi er kommet med, som der har flest CO2-reduktioner i sig, så det er jo en kæmpe brik i den grønne omstilling og i at realisere 2030-målet. Og så jo også, kan man sige, vores vision om, at i 2030, der skal det danske gasforbrug være grønt. Så jeg prøver lige at rekapitulere. Det er jo altså noget med, at vi skal have, der kommer en løsning her i løbet af 2022 til de mennesker, som har været på naturgas. Det var i hvert fald noget af det, du fremhævede. Og hvad siger du til den plan, som regeringen er kommet med, Marie Bjerre? Det køber I vel ind. I er også interesseret i, at vi kommer af med russisk gas. Og hurtigt. Bestemt interesseret i, at vi kommer af med russisk gas. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Og vi er også interesseret i, at vi kommer af med naturgas, sådan helt overordnet set. Fordi naturgas er en fossil energikilde. Og retningen, som regeringen lægger frem, er sådan set god nok. Den kritiserer jeg ikke. Så der kommer en aftale i løbet af en uges tid, eller hvad? Det, der er vores anke, det er, at vi synes ikke, det er ambitiøst nok, det regeringen har lagt frem. Altså, det haster med den grønne omstilling, og sikkerhedspolitisk, så haster det om noget endnu mere. Og der er nogle elementer, hvor regeringen bare ikke er ambitiøs nok. Altså eksempelvis det her med fjernvarmeplanen, som Anne Paulin hun påpeger. Der siger branchen jo selv, at man sådan set kan have de planer allerede inden sommerferien. Og ikke som regeringen vil inden årsskiftet. Og det er faktisk ret vigtigt, at der er noget hurtighed her. Fordi lige nu, der er der jo danskere, der udskifter deres naturgasfyr med varmepumper. Og problemet er, at det kan jo så underminere muligheden for at få fjernvarme i de områder. Og derfor er det så vigtigt, at man får den her plan hurtigst muligt. Det er et punkt, hvor vi ikke synes, det er ambitiøst nok. Noget andet, det er i forhold til havvind. Der siger Energistyrelsen selv, at potentialet er der for 40 gigawatt havvind. Så undrer vi os over, at man kun siger 35 gigawatt. Det sidste, jamen det er i forhold til naturgas, der siger regeringen, at man først skal være uafhængig af naturgas i 2030. Det undrer os også, fordi vi ved, at biogasbranchen kan producere så meget grønt gas, at vi sådan set kan være uafhængige af naturgas allerede ved udgangen af 2027. Godt, Anne Pauline, I er ikke ambitiøs nok, og jeg fornemmer også, at I sidder lidt på hænderne, hvis man skal... Nu tolker jeg på det, som Marie Bjerre, hun siger. Hvad er din kommentar? Lad mig starte med det omkring fjernvarmen, og hvornår danskerne de skal få besked omkring, hvad de har alternative muligheder til deres gasfyr. Så er min klare opfattelse, at man synes ude i kommunerne, som jo er varmemyndighed i dag, at det her det er enormt ambitiøst, at man i alle kommuner, hvor der er gas, skal være færdig med den her melding, og altså skal være færdig med at have et overblik over, hvad kan der ligesom lade sig gøre varmeplanlægningsmæssigt i den pågældende kommune. Det er i hvert fald de reaktioner, som jeg har set, at der er mange steder, man synes, at det her det er meget ambitiøst, og man kommer til at have travlt med det. Så jeg tror, at det er det, som der også kan lade sig gøre i den praktiske verden. Marie nævner også havvind, og grunden til, at vi har lagt os på de 35 gigawatt det her udspil, det er fordi, at det er den umiddelbare vurdering af, at det er det, som efterspørgselen den er i vores nabolande på nuværende tidspunkt. Det er klart, at stiger den efterspørgsel, så er vi selvfølgelig interesseret i også, at så skal vi udnytte endnu mere havvindspotentiale. 35 gigawatt er dog utrolig meget. I forhold til det her med gassen, så må vi jo tage det inde ved forhandlingsbordet. Der er jo nogle balancer også i forhold til finansieringen af det. Vi har sagt indtil videre, at vi er klar til at fremrykke og sende nogle flere penge i kommende biogasudbud. Men der er jo selvfølgelig også mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Der er både med, at vi skal have sænket folks naturgasforbrug, og vi skal have produktionen af den grønne gas op på samme tid. Men det lyder jo sådan set som om, at det er noget, I nok sådan bliver ret enige om, ikke? Og så behøver vi ikke at bruge så meget krudt på det. Men jeg kunne godt tænke mig lige sige, nu er jeg også, fordi Marie Bjerre sidder her, hun er jo valgt nærmest på Aalborg Portland, og det er statsministeren også. Og jeg tænkte, pap, kunne I dog ikke vise lidt mod jer to unge kvinder, og så sige, luk dog det der museum deroppe, det er gammeldags produktion, det er skide 300 arbejdspladser, det klarer vi da godt. Og alle andre sammenhæng, så siger man, nej, vi skal ikke rykke arbejdspladser ud af landet, hold da helt op, altså vi plejer at skabe nye arbejdspladser, vi har så meget, vi kan ikke... Så Marie Bjerre, kom nu. Kan du ikke nedlægge de der 300 arbejdspladser op i Nordjylland? Og så vise lidt mod, og i stedet for at holde et industrimuseum kørende deroppe. Hvad er det, kommentar? Det er jo ren nostalgi. Prøv nu at høre her. Det kunne man jo godt sige, hvis det var fordi, man troede, at vi kiggede ind i en fremtid, hvor vi ikke havde behov for cement. Nej, men vi kommer ikke til at bygge en tredje limførsforbindelse af træ. Nej. Altså, vi har brug for beton. Og hvis man lukker Aalborg Portland, ja, så importerer vi jo bare beton et andet sted fra. Ja, EU. Men... ja, altså, og hvorfor så lukke det? Altså, det er jo rent klimanationalisme at sige, jamen, så vil vi ikke have de store energitunge virksomheder i Danmark, fordi det tæller dårligt i vores klimaregnskab. Altså, det giver jo ingen mening. Ting, man skal lukke, det er jo noget, vi ikke skal bruge af i fremtiden. Eksempelvis Nordsjø-aftalen med 2050, at vi vil stoppe for udvinding af olie, fordi vi ikke tror på, at i fremtiden vi skal bruge fossil olie. Anna Pauline, hvordan kan det være, at I lader de store klimasønder slippe? Specielt dem, der åbenbart tilfældigvis ligger i statsministerens valgkreds, som hun for nogle år siden har sagt, at det må hun kæmpe for næb og glør for, at, ja, at de ikke bliver nedlagt. Og så sender regningen over til de mindre og mellemstore virksomheder med knap så meget opmærksomhed, og som ikke er hovedsponsor for Aalborg Boldklub. Ej, men Aalborg Portland kommer jo heller ikke til at slippe. De kommer til at få en markant højere afgiftstryk, end de har i dag, som er højere end det, som konkurrerende, kan man sige, konkurrenter i nabolanden vil have. Så de kommer til at få et højere tryk, og der kommer også til at være et pres på, at de så skal omstille, og de skal levere nogle reduktioner. Det er jo også det, som vi har skrevet ind i udspillet, at vi kommer til at genbesøge aftalen, hvis de ikke leverer de reduktioner, som vi forudsætter, fordi vi skal i mål med at få de her 3,7 millioner ton CO2-reduktion fra udspillet. Det er da en mærkelig inkonsekvens, som siger, at det er meget vigtigt, for altså, jeg kunne forstå det, hvis det var, at vi var et land, der var omgivet af fjender, og så vi derfor var nødt til at producere beton selv for at kunne lave en ny tunnel under Limfjorden, og det skulle være lige i nærheden. Altså, der er jo ikke noget, der endnu tyder på, at Polen for eksempel ikke skulle være venligsindet land. Og hvis det nu kan gøre, så er det dem, der har CO2-belastningen. Jamen, jeg forstår slet ikke den der tankegang. Altså, klimaet, det er da en global udfordring. Altså, så kan vi bare lukke alle energitunge virksomheder i Danmark. Altså, det giver da ingen mening at kigge på den måde på klimadagsordenen. Altså, man bliver jo nødt til at have et globalt udsyn på det her, og så længe man har brug for beton, det har vi, jamen så giver det mening, at man også producerer det i Danmark, og så kan vi sætte nogle rammer, der gør, at man kan producere beton endnu grønnere. Jeg skal lige høre, er I positive over for den CO2-afgift på industrien, som er kommet her, og vi glæder os meget til at høre, hvad Venstre mener om CO2-afgiften på landbruget, når den kommer til efteråret, men er I positive over for CO2-afgift? Ja, vi er positive over for en CO2-afgift, så uafgjort. Altså, det var jo sådan set også i Venstre, der pressede på for en CO2-afgift, og vi synes sådan set, at regeringen er kommet rigtig langt. Altså, man skal jo lige huske, det startede med, at man havde en klimaminister, der kaldte det her for en geogearløs løsning. En CO2-afgift er det rigtige instrument, fordi det sætter markedskræfterne i gang. Ud fra sådan en borgerliberal tankegang, der er det her kernestenen i vores klimapolitik, fordi at det giver et incitament til at producere mere grønt. Anna Pauline, der er ros for Venstre her. Det lyder som om, vi kan finde hinanden her. Tror du på det? Det kunne jo være skønt med en stor og en bred aftale på det her. Det tror jeg på. Vi har brug for nogle rammevilkår, som der ikke skifter. Nu har vi jo forhåbentlig regeringsmagten i mange år fremover, men hvis det skulle ske, at der kom en venstre-regering en gang, så skal det her jo helst ikke være nogle rammevilkår. Det er vi nu, der arbejder på. Og derfor glæder jeg mig også til at se, hvordan Venstre kommer til at tage medansvar for, at de her, jeg tror, er det 400.000 husstande, der skal over på, der skal væk fra naturgas over på noget andet, varmepumpe osv., ekstra regninger, som de nu skal betale. Det plejer ikke at være sådan, det man går til valg på. Her har du lige en ekstra regning på 50.000 kroner, eller hvor meget sådan noget koster, for at skifte naturgasfyret ud osv. Og der kommer en løsning. Der kommer et brev fra kommunen på et eller andet tidspunkt. Man skal altid være på vagt, når der kommer brev fra kommunen. Er der ikke en erkendelse i regeringen i, at I skal nok komme med noget mere hjælp, end det, I har stillet i udsigt, Anne Pauline? Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er også nogen, der kommer til at betale for det her skifte af varmekilde selv. Og for rigtig mange af dem, der har gasfyr i dag, så vil det jo sådan set være en god investering, som der er til gavn for ens private økonomi, at man får en billigere og en grønnere varmekilde ind. Så vil der være nogen, som der har dårlige forudsætninger for selv at betale for det her. Og vi vil gerne målrette det sådan, at vi så sætter ind der og giver en hjælp til dem, som der ellers ville have svært ved det. Men for mange husstande, så er det altså en fornuftig investering. Jens Simonsen, en af vores lyttere, har et spørgsmål til jer begge to. Og det lyder, hvis kommunen nu har planer om fjernvarme i et område i 2028, skal man så betale den dyre gas i de næste 6 år? Værsgo. Ja, hvem vil svare? Ja, hvem vil svare? I skal helst svare begge to. Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, kan man sige. Og det kunne jo også være, at der kunne være, ja, det er så et spørgsmål, om der er det. Altså, det kunne også være, at der skulle ses på, hvad der kan være nogle alternative varmekilder, inden fjernvarmen den bliver rullet ud. Fordi det er klart, at det er lidt sjovere, at være nogle af dem, der kan komme på fjernvarme i 23 end i 28. Jeg er sådan set meget enig med det, Anne, hun siger, og det er jo et super godt spørgsmål, og det er jo et kæmpe dilemma, man sætter borgerne i. Sagen er jo så den, at fjernvarme gerne skulle være et så attraktivt og godt tilbud, at det også giver mening at vente ind til 2028 på det tilbud. Og man må også kigge på, hvor hurtigt man kan få udrullet fjernvarme. Altså, det skal ske hurtigst muligt. Okay. Det var det, vi nåede i dag, og tak fordi I kom, Marie Bjerre fra klimaordfører for Venstre. Og tak til dig, Anne Pauline, som var med på en telefon fra Christiansborg, formoder jeg. Ja. Tak fordi du var med, du er selvfølgelig socialdemokrat og klimaordfører. Tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og mens vi sidder her og hygger os, så er der en lytter, hvad hedder hun, Helle Lillelund, som jo er en af vores jyske lyttere. Hun har skrevet til os og gjort opmærksom på, at i dag har Folketinget jo besluttet at fratage SU til folk, der vil læse i Rusland og Hviderusland osv. Og, der var selvfølgelig et folketingsmedlem, der stemte imod. Det er Marie Krag. Selvfølgelig. Ja. Det er sådan en af de der meget specielle begivenheder i Folketinget. Ja. Men altså Russisk Folkeparti har en repræsentant i Folketinget, det ved Marie Krag. Okay, men det var jo godt lige også at få den historie med. Men det vi skal nu, det er til dagens anden debat. Og vi har fået to unge mennesker på plads her i boksen. Og den ene, det er Christian Holst, Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, og den anden, det er Marie Ladegaard, som endnu ikke kalder sig forperson, men formand for Venstres Ungdom. Og velkommen til jer begge to. Tak. Og jeg er jo fordi, at I trods alt er hjemmehørende i den borgerlige lejr, begge to, men I er lodret uenige om, hvor krydset skal sættes til folkeafstemningen omkring afskaffelse af forsvarsforbehold den 1. juni. Og lad os starte med dig, Christian Holst Vigilius. Hvorfor anbefaler du og din organisation et nej? Jamen, det er simpelthen fordi, at vi synes ikke, at EU skal have indflydelse på Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Altså helt grundlæggende, så synes vi jo, at EU er en fin ting i forhold til frihandel, og i forhold til visse grænseoverskridende problematikker. Men når det kommer til internationalt sikkerhedspolitisk samarbejde, så er det NATO, vi tør til. Fordi det er jo NATO, der har sørget for fred i Vesten de sidste 70 år. Så vi synes, det er super fedt, at der endelig er opbakning til den politik, som vi har slået på trummen for i rigtig mange år, at vi kommer til at investere massivt i vores forsvar og leve op til vores NATO-forpligtelser. Men vi synes ikke, der er nogen grund til, at vi hæver det forsvarsforbehold. Altså for mig, der er så gammel, det lyder ligesom sådan en EFTA-drøm, den der, ikke? Altså sådan, vi skal bare handle, og så er det, og EU, det kan ikke bruges til. Er vi ikke netop her nu, sådan som verden ser ud, blevet altså, at vi skal fremtidssikres, fordi verden ser ikke ud, som den har gjort, og NATO har gjort det fantastisk, men USA er jo for eksempel, der kan jo være, der kommer en eller anden virkelig spændende præsident igen, og så kunne det jo måske godt være, at vi i Europa skulle kigge hinanden i øjnene og sige, at vi skal kunne noget mere selv, og så skulle Danmark kunne være med der. Men jeg synes også, der er nogle virkelig spændende aktører i EU, som jeg ikke nødvendigvis er politisk enige med. Og så må jeg bare sige, så synes jeg, at vi skal basere det på den historiske erfaring, vi har. Og det er netop, at NATO fungerer super godt. Men det, som vi godt kan skamme os lidt over, det er, at vi ikke har levet op til vores forpligtelser i NATO. At vi ikke har bidraget nok til det. Det er jo ikke et argument for at stemme nej. Det er jo så ikke diskussionen her, men ellers er jeg helt enig med dig, kan man sige. Ja, det er dejligt at høre. Marie Ladegaard, Venstres Ungdoms formand. Jo, det første kvindelige formand, så vi har jo tidligere været medlem af organisationen, så det er jo godt at se. Så det er spændende at se, hvornår I får jeres kvindelige første. Vi har haft en. Hun hed Gert. Nå, for søren. Nå, men der kan man bare se. Maria, hvorfor anbefaler VU et ja den 1. juni? Jamen, vi synes jo lidt, det er en no-brainer at indgå et frivilligt samarbejde med de andre europæiske lande om forsvar og sikkerhedspolitik. Lad os kigge ud i verden. Vi kan godt med sådan en småstatssyndrom insistere på, at vi godt kan klare os selv, men vi er nu ret overbevist om, at vi står stærkere sammen med de andre EU-lande. Og så er det her med, at EU får indflydelse på vores politik, og sådan ser jeg det egentlig ikke. Altså, det er jo os, der får indflydelse på EU's politik den anden vej rundt. Og det handler om, vil vi sidde med ved bordet, vil vi være med til at træffe nogle beslutninger, eller vil vi sidde udenfor op i nord og have nok i os selv. Okay. Christian Vigilius, du nævnte før, at der var nogle lande, som du ikke mente, at Danmark skulle samarbejde med. Hvad er det for nogle lande, du ikke brugte sig om? Nå, nej, det var noget mere bare fordi... At, det var nogle af de EU-lande. Jeg nu får mig at vide, hvad det er for nogle. Det var fordi, nu sagde Torben Steno til mig, at man ved jo aldrig, hvad for en præsident, der kommer i USA, og hvad for en spændende person det kunne være. Så jeg vil bare sige, altså der er jo også mange i EU, som er nogle af de mest indflydelsesrige aktører, som vi ikke nødvendigvis er enige med. Og hvem er det? Jamen altså, jeg er for eksempel ikke særlig enig med Macron i forhold til sådan hele hans føderalistiske projekt i forhold til EU. Jamen det her, det er jo en del af en dybere integration i EU. Altså det er det alt andet lige, og det kan man simpelthen ikke være uenig i. Det altså, er der heller det, ikke nogen, der siger, at det ikke er. Okay, men det er netop en del af min argumentation. Okay. Jeg synes ikke, at vi skal have en dybere integration i EU. Okay. Har du et argument her? Hvad siger du til Christians om, at det dybere integration er et problem osv.? Jamen, jeg synes, det er sådan lidt et ærgerligt skræmmebillede at sætte op. Altså, det er et frivilligt samarbejde, hvor vi siger ja til at samarbejde med resten af EU omkring forsvarspolitik. Altså, jeg kan ikke se, hvad det er for et stort hul, som vi bliver trukket ned i, aldrig kommer op af igen. Jeg synes, at det er sådan lidt, altså, hvis man nu ikke kunne lide EU og bare sagde, jeg vil gerne stemme imod, fordi vi ikke kan lide EU, so be it. Men det er som om konservative ungdom er blevet inviteret på et date, og så sidder man bare og siger nej. Men det, jeg tænker på, Christian, det er jo... Men man skal ikke tage på date med en, man ikke vil på date med. Men Christian, det her er jo et... det ved ikke, om du har læst, at det er jo et mellemstatsligt samarbejde. Og læser du ikke Skandpol eller et eller andet? Det gør de fleste ungdomspolitikere. Ja. Så ved du alt om det her, og så læser traktaten jo. Og så ved du, at mellemstatsligt, det betyder... At Danmark kan sige ja og nej til de missioner, de vil. Så det vil sige, hvis man ikke har lyst til at være med på Macrons eventyr, eller hvem det skulle være, så har vi jo mulighed for at sige ja og nej i forhold til det. Det anerkender du vel? Jeg anerkender... Så hvad er det, du er bange for? Jeg anerkender, at alle EU-samarbejdsområder, de starter med at være mellemstatlige, før de overgår til at være overstatslige. Og det var det samme, da man vedtog Lissabon-traktaten tilbage i 2007. Der var der 19 områder, der gik fra at være mellemstatslige til at være overstatslige, uden vi havde en folkeafstemning. Så ved jeg godt, at Jeppe Kofod, han var ude i forgårs og sige, jamen, der kommer en folkeafstemning, hvis det er, de går over til at blive overstatslige. Men det beroliger der ikke? Jamen, i går så får vi så at vide, at det, han så mener, det er, det skal ikke skrives ind i loven, men det skal skrives ind i lovbemærkningerne. Og der er så en ret central forskel, fordi det er jo ikke bindende. Mm. Og så spørger jeg bare, hvis er det er... lovbemærkninger ikke bindende? Nej, det er det ikke. Hvad siger du til det? Altså, det er jo almindelig praksis, at det, der står i lovbemærkningerne, det er der, hvor man præciserer og lige forklarer, hvad handler det her, hvad er hensigt med det her forslag. Så det ville jo være imod alt almindelig praksis, alt praksis på det område, hvis man gik imod de lovbemærkninger, der ligger til loven. Men hvorfor skriver man ikke bare ind i loven? Hvis man gerne vil love det her til danskerne, hvorfor skriver man ikke så bare ind i loven? Jamen, fordi man skriver noget på noget jurasprog, og så skriver man ned i bemærkningerne, at med det her, der følger det, at så fremt, at vi overgår til overstatsligt samarbejde, så skal der være en folkeafstemning. Har du noget eksempel på sådan i danske sådan, parlamentarisk praksis og lovgivning, hvor at man simpelthen har sendt, der står noget i lovbemærkningen, det er man fuldstændig ligeglad med, og så kører man videre, og så kan man pludselig, og du også nu tænker på den Europa-debat, vi har haft, at man simpelthen har blæst de ting, man har lovet danskerne, specielt på de områder. Altså, vi behøver jo faktisk ikke engang have en folkeafstemning om det her. Det er jo noget, man har lovet danskerne og sagt, Altså når vi skal omkring suverænitetsafgivelse, eller når vi, så spørger vi danskerne simpelthen. Det har man simpelthen lovet. Men nu siger du, at i fremtiden, der må man blæse det der en hat fuld. Det er det, der er dit altså, argument, er det ikke? Jeg ved ikke, om I kan huske folkeafstemningen tilbage i 2007, da man vedtog Lissabon-traktaten. Jeg kan ikke huske den. Og der vil jeg sige, helt afgjort, det var suverænitetsafgivelse. Selvom det ikke teknisk set er suverænitetsafgivelse, og det er jo der, det bliver finurligt, det er jo, når det er, at EU går ind og vurderer, okay, det her, det kategoriserer vi ikke som suverænitetsafgivelse. Men det var det jo åbenlyst. Man gik fra at have 19 områder, som førhen var mellemstatsligt, til at være overstatsligt. Men prøv at høre, og det anerkender jeg da, at de ting, du fremhæver nu som argumenter, det er mere sådan, hvad skal vi sige, noget, der bare, du gør opmærksom på, hvad EU-monstret er for noget mere end det, fordi du er meget imod, at Danmark bliver involveret i et mellemstatsligt forsvarssamarbejde. Jamen, altså, der er mange grunde til, at du lægger vægten der, ikke? Om det er en argumentationsrække, jeg kan også komme med en anden, altså sådan, grunden til, at jeg bare siger, at det er måske mere for at forklare, hvorfor KU generelt er EU-skeptiske, som rigtig mange danskere også er, det er fordi, at det gang på gang er blevet lovet danskerne, at det her, det kommer ikke til at udvikle sig mere federalt. Det her, det bliver ikke en social union. Det her, det får ikke indflydelse på flere politiske områder. Og det eneste, vi har kunnet se de sidste 30 år, det er, at EU får mere og mere indflydelse på flere og flere politiske områder. Og der må jeg bare sige, at der er det altså helt færre, der er, man siger. Altså, jeg tror ikke, der er særlig mange danskere, der støttede mindst det initiativ. Glidebaneteorien. Hvad siger du til det? Du kan bare se, at vi ved at eksportere stort set hele vores handkraft til bureaukraterne i Bruxelles. Men jeg tror, man venter bare længe nok, så skal det sende det der. Jo, det kan man jo sige med alting. Så jeg anerkender sådan set bekymringen. Men jeg synes bare ikke, den gør sig gældende i det her tilfælde. Altså, nu skal vi stemme om, hvorvidt vi vil indgå i et frivilligt militært samarbejde. Det vil sige, et samarbejde frivilligt betyder, at man kan sige nej, når man ikke vil være med, og man kan sige ja, når man gerne vil være med. Altså, jeg forstår ikke den her skræmmeretorik, der er om EU som sådan et stort, altopslugende monster, der river os med. Det her, det handler omkring, har vi lyst til at lege med de andre i EU, når det kommer til militæret? Fordi, altså, lad os nu være ærlige, hvis vi stillede med alt, hele vores militær og hjemmeværnet, og alle de danske frivillige fritidsskytter nede ved Møns Klint, så ville vi måske ikke kunne holde det i 3 minutter. Jeg synes, det er et fint signal, hensigtserklæring at sige, at vi vil gerne være med i den her klub, hvor vi hjælper hinanden, i stedet for at insistere på at skulle sidde alene. Men jeg siger ikke, at EU er et stort monster. Jeg synes, at EU er fint til nogle ting. Men jeg vil bare sige, når det gælder sikkerhedspolitik, så synes jeg, det er rigtig fint, at vi investerer i NATO, at vi investerer i den europæiske fraktion i NATO. Men det er der jo ikke noget med. Hvor Storbritannien også er med. Men den europæiske fraktion i NATO, er det ikke den, som amerikanerne gerne vil have, at vi skal lave? Jeg ved ikke, om du har så det der interview, der var med den amerikanske ambassade, der svarede de jo på spørgsmålet forleden dag, og det stod jo ret klart, sådan tror de fleste tog det ned, at amerikanere synes, det er en rigtig god idé, at vi går med i det her europæiske forsvarssamarbejde. Hvad er din kommentar til? Jeg tror, det kommer an på, hvad man spørger. Men altså sådan helt grundlæggende. Er alle andre end Morten Messerschmidt? Ja. Ej, der er også rigtig mange amerikanske politikere, som synes, at vi først og fremmest skal deponere vores sikkerhedspolitiske engagement i NATO. Det er ganske officielle amerikanske holdning. Hvordan læste du det? Jeg læste også om den officielle amerikanske holdning. Det er Biden-administrationen. Men så lad mig spørge, når det er, vi taler om, at vi skal have et europæisk sikkerhedspolitisk samarbejde, er det ikke så et problem, at Storbritannien ikke er med? Jo. Altså et af de største militære i Europa. Jo, men altså det er også problemet, okay, vi ikke er med. Var det ikke så smart, at vi i stedet for at lave et sideløbende projekt i EU, så fokuseret på det, som har sikret freden i Vesten de sidste 70 år, som er NATO? Men prøv at høre, der er jo ikke noget, bare for, altså når Storbritannien ikke er med, så handler det selvfølgelig også om, at Storbritannien vil slet ikke være med til noget som helst. De er jo på vej ud. Altså, det vil de gerne gennem NATO. Må jeg lige sige fair? Altså, det handler jo om Brexit. De har ikke lyst til at være en del af den europæiske familie på nogen måder. Altså, det synes jeg måske er lige at stramme. Det har jeg ikke lyst til at være med i EU. Nej. Okay, hvad siger du, Marie Ladegaard, til det her argument her? Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er et argument. Altså, hvorfor skal et EU-samarbejde om forsvar udelukke et NATO-samarbejde om forsvar og omvendt? To ting kan jo godt sammeksistere. Jeg synes, det er ærgerligt, vi skal deponere vores sikkerhed og vores folk og lands sådan, sikkerhed i USA, når vi bare, nu siger du de sidste 70 år, men de sidste måske, lad os sige 10 år, godt har kunne se, at det er måske et dårligt sted at deponere det. Altså, det handler om at tage noget ansvar for os selv, i stedet for at håbe, at Kenny og Pernille gør det. Siger du ikke at flytte målstolperne, Christian Holst Vigilius, ved at sige, at vi har et NATO-samarbejde, hvor vi europæisk kan lave en eller anden sol. Du taler om noget, der faktisk ikke eksisterer. Der er ikke noget. Der er NATO, punktum. Med Tyrkiet, og jeg ved ikke, om det var andre, jeg ved ikke, hvad der er for nogle lande, du ellers ikke bryder dig om. Jeg kan se, at Rumænien er et problem for konservativ ungdom. Hvorfor egentlig? Altså prøv at, det er bare i forhold til den der skepsis omkring, at jeg taler om NATO. Grunden til, at jeg taler om NATO, det er, hvis ikke vi havde NATO, så kunne det godt være, at vi havde en anden holdning til EU-forsvarsforbeholdet. Okay. Det kunne godt være, fordi selvfølgelig er det utroligt vigtigt, at de vestlige lande står sammen. Jeg kan bare ikke se, altså i en verden med begrænsede ressourcer, hvorfor er det at ikke, at vi fokuserer på NATO, hvor Storbritannien og hvor langt flere vestlige europæiske lande er med? Argument har amerikanerne jo skudt ned. De siger jo, de er på vej væk. Og europæerne skal tage mere selv. That's debatable. Nej, det er ikke debatable. Du kan for eksempel læse fra Christian Morrison, vores sikkerhedspolitisk debat, som siger, han havde ikke tal på, hvor mange møder han havde været til, hvor amerikanske politikere, uanset om de er demokrater eller republikanere, siger, vi ønsker, at europæerne tager mere ansvar selv, fordi vi har fokuseret på Kina. Det må være... Amerikanerne synes ikke, at Europa skal nedprioritere NATO. Det er simpelthen en helt absurd påstand, som ikke har nogen hold i virkeligheden overhovedet. De siger ikke, at de nedprioriterer NATO. De siger, at fokus er i Asien. Der er vist kun Morten Messerschmidt og konservativ ungdom, der ikke har lavet den analyse. Alle medlemslande er ikke med i alle NATO-missioner. Nej, præcis. Så vi behøver ikke nødvendigvis engagere os i missioner i Asien. Det er jo argumentet for EU. Det er jo argumentet for at engagere sig... Altså i EU's arbejde om forsvar, det er, at man kan også deltage i noget, og lade man deltage i noget andet. Og jeg synes, det er sådan en mærkelig stråmand, at man ikke både kan investere... Men du sagde lige før, at vi skal deponere vores sikkerhedspolitik hos USA. Nej, ikke 100%. Det er jo præcis det samme argument, du bruger imod mig. Altså sådan, at det er et frivilligt samarbejde i EU. Altså sådan, det bliver bare sådan lidt hyklerisk der. Jeg vil godt sige en særlig tak til dig, Christian Holst Vigilius, fordi du sidder her med tre, der stemmer ja, og det er lidt, men du holder jo skansen for nej-sigerne, og det selvfølgelig er der jo lidt ubalance her i forholdet, men jeg synes, du gjorde det godt. Jeg havde ikke forventet andet. Den demokratiske samtale har fundet sted. Og tak til dig, Maria Ladegaard, fordi du er stillet op og forsvaret ja-farverne sammen med os andre. Ja. Nå, Torben Steno, jeg tror, at riget er i gode hænder, og vi har disse prægtige repræsentanter for den opvoksende politiske fremtid, ungdom. Hvad skal man sige? Og den unge mand, han har da i hvert fald sørget for, at jeg overhovedet ikke er i nærheden af at stemme konservativt i fremtiden. Men han forsvarer sig godt. Jeg købte ikke rigtig hans argumenter, men... Nu kommer Aske Munk ind ad døren, og ham havde jeg tænkt, at vi skulle have en meget, meget større fanfare og præsentere på en lidt mere... Det gør vi lige om lidt, men vi skal jo lige holde øje med, at vi har fidusbamser i luften. Og i mellemtiden, siden vi havde det, der er jeg gået ned for strøm. Så jeg kan ikke rigtig se, hvordan lytterne gebærder sig i forhold til... Det vil jeg gerne undersøge for dig. Fordi vi skal, men forløbet er der jo altså to kandidater, og den ene... Det er statsminister Mette Frederiksen, og det var hende, jeg roste for hendes meget, meget vellykket påklædning under besøget hos Zelensky i Ukraine. Og så er det Markus Dip Jensen. Ja. Det er, hvad der er på pladen. Og jeg synes ikke rigtig, jeg har set. Der er heller ikke kommet noget forslag fra lytterne endnu. Nej, jeg synes heller ikke, jeg kan se det. Skal vi udskyde det til allersidste øjeblik? Ja, det synes jeg, vi skal. Godt. Så ser vi, lytter, I kan nu stemme fra nu af. Og så, når vi er færdige med at tale om Frankrig, så tager vi en beslutning på baggrund af det. Ja, i... går aftes, der debatterede udfordreren den højrenationale Marine Le Pen i 2,5 timer med præsident, den siddende Emmanuel Macron. Og det var en af dem, der så det. Det var Weekendavisens Frankrigskorrespondent Aske Munk. Og jeg har nu allerede nu set mange udlægninger af, hvad det 2,5 timer lange show var. og hvad det egentlig pegede på. Men nu er jeg sådan set bare interesseret i at høre, hvad er din udlægning af den tv-udsendelse, der var i går? Ja, først og fremmest vil jeg sige, det var faktisk 2 timer og 50 minutter. Okay. Det er svært ved at forestille sig en sidste partilederdebat i Danmark, der var 3 timer, ikke? Som faktisk trækker over 15 millioner tv-seere. Mette Frederiksen mod Søren Pape eller Ellemann i 2,5 timer. Er du tosset, mand? Det er godt, der ikke skal sælges reklamer derimellem. Nå. Ja, jeg vil sige, altså det man kan sige er, at det her det er jo en meget, meget strengt og nøje koordineret, helt ned til mindste detalje, den her opgør, hvor man jo simpelthen, der er intet overladt til tilfældighederne, hvor de jo faktisk selv får lov til at sige nej til visse studieværter og sådan noget. Det er meget skægt egentlig, det siger også ret meget om Frankrig. Det var interessant, fordi at man må sige, på de rent faktuelle ting, der kom Marine Le Pen helt grundlæggende til kort på en lang række områder. For eksempel i hendes økonomiske politik, som altså er hendes evindelige hemsko, fordi hun har ikke rigtig styr på det. Selvom hun har omgivet sig med meget, meget dygtige rådgivere den her gang. Altså hendes måde at ville øge, hun har jo gjort sig til købekraftens kandidat. Ja. Det har hun jo haft stort held med, og det har givet en rigtig meget vind i ryggen. Købekraftens kandidat? Ja, købekraft, fordi købekraft er det, franskmænd er optaget af. Især nu her med krigen i Ukraine. Hvor vi ser benzinpriser, gaspriser, kornpriser, æggepriser. Købekraften bliver udhulet. Den bliver simpelthen udhulet, og hun vil gerne sikre franskmændene, at de får deres købekraft tilbage. Og hvordan vil hun så gøre det? Det vil hun for eksempel gøre, det er jo ret interessant, ved at sætte momsen ned. Først og fremmest på energi, siger hun, den skal ned fra 22% til 5,5%. Og der har Macron jo også, fordi han har jo også gjort meget for købekraften. Det er interessant, det bliver fejret ind under gulvtæppet, men faktisk er købekraften konsekvent steget for alle samfundslag i Frankrig. Det viser uafhængige opgørelser i hans regeringsperiode, de 5 år, han har siddet ved magten. Men han vil gøre det ved at lægge et prisloft, som er en anden måde at gøre det på end momsen. Og hans vigtigste argument, som Marine Le Pen ikke var i stand til at argumentere imod, var, at momsnedsættelser, de ryger ikke ud til forbrugerne. De bliver bevaret. Da Nicolas Sarkozy gjorde det med momsen på restaurationer, så kunne man ikke mærke det på prisen på regningen på restauranten. Nej. Netop fordi det var en håndsrækning til restauratørerne, så de kunne øge deres indtjeningsmargen. Og det viser sig gang på gang, når man sætter momsen ned, forbrugerne mærker det ikke. Og som Macron ganske rigtigt sagde, os to, hvorved han fik gjort hende ind i, lempet hende i den privilegerede klasse, vi har jo ikke brug for, at momsen bliver nedsat. Vi har brug for målrettede indsatser til folk, der hvis købekraft rent faktisk bliver udhulet af prisstigninger. Men det vælgerkorps, hun appellerer til, det kan man sige, hun har dem, der vil sige lige meget hvad, ikke? Men så er det jo de venstreorienterede, dem, der skulle stemme på hende. Altså, tror du, de har sagt, at den køber vi ikke? Både over, altså det tror jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, altså folk, der stemmer på Marine Le Pen, er ikke blevet overbevist om ikke at stemme på hende, naturligvis. Nej. Og folk, der i forvejen stemmer på Macron, er absolut heller ikke blevet overbevist om, at de ikke skulle stemme på ham. Så man kan sige, de kæmper om de der sidste 14% af vælgerne, eller hvor meget der er nu, som ikke har besluttet sig helt præcis. Og det er mange venstreorienterede vælgere, ikke? Der er en del af dem, der har stemt på Jean-Luc Mélenchon, altså den på den yderste venstrefløj, som stadig overvejer, og som ikke rigtig kan få sig selv til at stemme på Le Pen, og overvejer enten at stemme blankt, eller bare blive hjemme. Og det er måske dem, man kan håbe, at han kan få trummet ind, altså han håber på at få trummet ind i stemmeboksen på den her måde. Aske Munk, man skal jo selvfølgelig være forsigtig, og mange jagttager, der har taget fejl med Trumps valg og Brexit osv. Tror du på, at Marine Le Pen har en chance på søndag? Kort svar. Ikke længere. Ikke længere. Det var 2 ord. It's det var done, ikke nej. Done deal. Jeg så jo en kommentator, Michael Christiansen. Jeg ved ikke klar, om han fulgte fransk politik så meget. Han sagde, det er kun i Danmark, at man tror, at Marine Le Pen stadig har en chance. Alle andre har afsagt valget. Det var hans analyse. Jo, altså det vil jeg så sige, for jeg var ikke sikker på, at hun ikke havde en chance for 2-3 uger siden. Altså, nej, for 2-3 uger siden, men nu hvor vi er nu. Hvor vi er nu, så vil jeg sige, men det er stadig interessant at se. Altså, nu har jeg for eksempel lige skrevet en artikel i Weekendavisen til i morgen om. Det skal vi alle sammen huske at læse. Ja, det skal vi huske at læse, Og købe. Ja, men naturligvis. som handler om, ligesom, vi bliver nødt til at se, hvad ville der ske, hvis hun rent faktisk kom til magten. Fordi gang på gang ser vi, at hun nærmer sig magten med voldsomme skridt. Altså, vi kan sige, ekstremerne, de politiske ekstremer har haft en ekstrem første valgrunde her. Altså, det var jo faktisk, altså, de almindelige politiske partier, som Socialistpartiet og det borgerlige, det republikanske, blev fuldstændig udraderet. Altså, de er så lavt nede, altså, at nummer 2 og nummer 3 fik et skidegodt valg, ikke? Jo, men, altså, jo, det, nummer 2 og nummer 3. Ja, altså i første valgrunde. Nå, jo. Ja. Det er det præcis. Det var Marine Le Pen, og så var det Macron og Jean-Luc Mélenchon, der kom ind på første, anden og tredje pladsen. Men de andre, de klassiske partier, blev udraderet for engang refunderet deres kampagneudgifter, fordi deres resultat var så dårligt. Ja, det var godt nok pinligt, det der Valérie Pécresse. Hun skal ud og tjekke. Hun er ved at lave indsamling til sig. Hun har et personligt lån på 5 millioner euro, hun gerne vil have dækket ind. Nu er vi over det kuriøse, men vi skal lige have gjort den anden pointe færdig. Det man kan sige, som er i det her, det er, at de kæmper selvfølgelig om at få den yderste venstrefløj stemmer, som er dem, der stadig ligger og ikke rigtig ved, skal de stemme, hvem skal de stemme på, og skal de overhovedet gå derind. Mm. Og der må man sige, at Macrons appeller til, altså forklaringer rent økonomisk, hvad det er, han har gjort, hvorfor han har gjort det, ikke taler for Marine Le Pen, vil jeg sige, fordi at hendes økonomiske politik risikerer rent faktisk bare at udhule budgetunderskuddet kolossalt. Fordi ved at nedsætte momsen, så laver man altså et hul af kaliber i statskassen, og det skal hives ind på en eller anden måde. Og eftersom resten af hendes program handler om skattenedsættelser og ydelser til de dårligst lønnede osv., så er det svært at se, hvor hun egentlig får sine penge fra. Og alle de opgørelser, der er lavet, viser et kolossalt hul i det budget, som der vil komme ud af hendes program, som hun ikke har forklaret, hvordan hun finansierer. Men, så økonomien bliver dårligere, hvis hun kommer til. Så jeg skulle sige, at noget af det, så det var slet ikke nødvendigt, eller hvad? Altså, når jeg tænkte, de skulle dog fylde tiden ud noget med 2 timer og 50 minutter, men altså, at hendes, lemfældige omgang med Putin og med EU-midler, det, altså, hvad skal man sige, det er jo, hun har jo nærmest en Morten Messerschmidt-sag, ikke? Jo, altså, jo, når på den måde, jo, er du gal, jo. Der tampede Macron altså også på hende, vil jeg sige, der. Men jeg tænker, de almindelige vælgere, som de skal overvinde her. Det er ikke dem, der går op i udenrigspolitik. Der er heller ikke de der venstrefløjsvælger. Men hvis man ser udenrigspolitisk på det, så var det et sydende nederlag til Marine Le Pen her. Ikke? Altså Macron havde den der fantastiske formulering, fordi hun har et kæmpe lån, som partiet har optaget i en russisk bank, som er tæt på Kreml, altså inderkredsen. Og det var jo meget morsomt. Han sagde, så når de taler med Rusland, så taler de med deres bankrådgiver, eller låner vel. Og det er jo rigtigt nok. Og hendes forsvar var, jamen der er mange andre franskmænd, der også har et lån, og det betyder jo ikke nødvendigvis, og så fortabte det sig lidt i noget. Okay. Det var han satte kniven ind, hvor det gjorde rigtig ondt. Det er det, man kunne egentlig have forventet, at hun havde forberedt et bedre forsvar. Hendes forsvar var, jamen hvad skulle vi ellers gøre, hvilket aldrig er et rigtig solidt argument for at gøre noget som helst. Der er schweiziske banker, og der er jo alt muligt andet. Det kunne man have indvendt, men det var ret vildt. Altså, det interessante ved hele den her debat, vil jeg sige, når man ser det udefra, som hvad skal vi kalde det, neutral observatør, det var, at hun overhovedet ikke angreb hun forsøgte en gang at angribe hans regeringsførelse ved at sige, at han bare havde lavet et kæmpe hul i budgettet, og så sagde han, jamen det var på grund af pandemien. Vi har et hul på 600 milliarder. Det har de gjort alle, så. Og så spurgte han hende ganske rigtigt, hvilket hun aldrig svarede på, hvad ville de have gjort i mit sted? Ja. Mm. Og det er jo rigtigt, han har åbnet for sluserne i statskassen, sandt. Men der var en pandemi, og Frankrig klarer sig faktisk bedre end mange andre lande, fordi de netop har haft de her massive støtteordninger, som har kostet en bondegård, altså franske statsbudgetunderskud er langt over de italienske før pandemien, som man jo sad og grinede af. Men det er jo for at hjælpe erhvervslivet, for at hjælpe de selvstændige erhvervslivet. Men er det ikke været midlertidigt, undskyld? Hvad? Har det ikke været midlertidigt? Jo, bevares jo, men det er jo kæmpe, det er jo et stort land, så det, altså, underskuddet bliver jo enormt, ikke? Jo, men det vil kun få en kort periode. Jo, det er det nemlig. Det er også interessant, det er jo latterligt at angribe ham for, hvordan at han har altså, kastet om sig med penge under klart. Pandemien, fordi hvad skulle man ellers gøre? Aske Munk, nu har du aflivet Marine Le Pen. Så lad os så kigge. Nej, jeg har jo ikke aflivet hende. Fordi problemet er, at der er jo stadig utrolig mange, hun kommer til at opnå 46% af stemmerne i mit bedste bud. 46-47 måske. Det er også mange. Det er mange, og det betyder også, at bagefter får han et kæmpe problem. Men, hvad er det så? Fordi han får jo posten, og han har et flertal i den her enorme nationalforsamling, ikke? Jo, men de går til valg i juni. Ja, okay. 13. og 17. juni har vi valgt til nationalforsamlingen. Ja. Og der vil jeg ikke spå endnu om, hvordan det kommer til at gå, fordi det kan godt hævne sig på Macron, at han har så mange vælgere, der ikke har stemt på ham i første runde. Det er jo også en indikation på, hvordan folk agter at stemme der. Og der kan det godt være, at mange, især på venstrefløjen, forsøger at samle sig for at holde de eventuelle valgalliancer, der kommer med det der. Altså, rotterne forlader den synkende skude fra det borgerlige parti og forsøger ligesom at stemle over mod Macrons lejr nu, fordi de tænker, at de kan vinde til parlamentsvalget. Og der har vi en masse folkevalgte fra Les Républicains, som gerne vil slutte sig til Macrons lejr, og det bliver upopulært. Så der er sådan en bandwagon-effekt, kan man sige. Det, absolut. Det kan hellere være på vinderholdet, hvor man kan få noget indflydelse og magt og blive minister måske. Ja, end at sidde og være en bitter taber. Men nu har Torben jo nærmest aflivet Marine Le Pen. Har hun ikke sagt, at det her var sidste gang, hun stillede op? Jo, det har hun. Det har hun faktisk sagt, og det må man jo sige. Det klip, det kan hun jo næsten ikke... så skal det være by public demand, hvad ved jeg. Hun kan jo sige, at jeg har fået så mange opfordringer. Ja, så jo, gang. Ja, altså hun kan jo køre sådan en Jeanne d'Arc-ting og sige, at det var skæbnen, der er et eller andet... Ja. Altså, det, nu er der brug for mig. Skæbnekaldet har før... Okay, nu er vi virkelig ude nogle spekulationer, fordi hun er jo også ved at... Hun er jo blevet godt slidt. Hun er 54 år. Jeg tænker i offentligheden, ikke? Altså, folk gider ikke se på en mere. Nu vil de da hellere have niesen eller sådan noget. Jeg tror på, at niesen Marion Maréchal, hun kan få en meget lys fremtid om 5 år. Og hun udmærker sig ved at være endnu mere udmærket. Endnu mere til højre. Hun var ude. Hun valgte jo at kaste sin tante på lossepladsen, og i stedet for at støtte Erik Zemmour, som var på den yderste højre fløj. Ja, der er sådan en familieopgør her. Det er der ofte i Le Pen-familien. Ja, det kan jeg forstå. Ja, faren lever stadig, ikke? Ja, og er ikke specielt glad for Marine, så... Det kan være, at stemmer på Macron på søndag. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror heller, han ville save sin højre arm af. Men det er altid meget fest. Men nu skal du også lige... det er vel også sidste gang, at Macron stiller op til et valg, fordi er der ikke term limits i fransk politik på præsidentposten? Jo, de har ikke fået lavet sådan en Orbán-ting med, at man bare kan stille op igen og igen. Eller en Putin-ting. Jo, men nu tænker jeg, lad os holde os til det, der rent faktisk er en del af EU og Europa. Men 10 år, det er da også meget. Og så siger du så, med den periode, han måske kigger ind, og med en nationalforsamling, der kommer til at se meget anderledes ud end den, der er der lige nu, så kan han få det fordi man plejer jo ligesom at sige, når du ikke skal genvælge, så har du faktisk muligheden for at få gennemført noget. Og du sad her for 5 år siden, det var godt nok henne på 24-7, vi må ikke snakke om det mere, men der sad vi jo og var sådan lidt opstemte over den her optimisme, og nu kom der en fransk præsident, som kunne rydde op i den rystede republik, og som kunne skabe fremgang og sådan noget. 5 år senere... Så jeg ikke kunne skrive min bog jo. Nej, men sådan 5 år senere, så man sige, det skete ikke. Nej, det gjorde det ikke. Han mødte virkeligheden, som man siger. Og den franske virkelighed, den kan ikke laves op. Nej, men det er jo det, der er hele problemet, kan man sige. Når man har det her system, hvor at repræsentationen udgøres, og der ligger så meget magt i hænderne på en person, så er det altså lidt svært ved at se stadig, hvordan den person kan samle Frankrig, medmindre man træder ud. Medmindre den person, som De Gaulle for eksempel, har samlet Frankrig i en tid, altså som 2. verdenskrig, hvor man ligesom har stået sammen mod en ydre fjende og sådan noget. Altså det er den her samlingspunkt i præsidenten. Det er der ikke mere, og derfor bliver præsidenten også, når de sidder for hat. Nu har vi sådan talt om det franske præsidentvalg, og det har som traditionstro været sådan lidt horse race, journalism. Vi regner med, at han bliver valgt på søndag. Der kommer et parlamentsvalg efterfølgende, hvor han får... I juni. Ja, fordi det skal der jo ligesom være. Og så har han, lad os nu sige, at han også vinder det, får et flertal i parlamentet, der er sådan, det favoriserer vinderen helt ekstrem grad. Det system der. Og hvad er der så på tapetet af reformpolitik, Aske Munk? Der er der for eksempel nu har vi jo fået en meget, meget forsimplet og forenklet udgave af hans faktisk dybest set utrolig uigennemskuelige pensionsreform, som han ikke fik gennemført. Som var en dans rundt om den varme grød, som hed, at man ikke ville pille ved reformen ved pensionsalderen, men lavede alle mulige krumspring for alligevel at komme til at gøre det. Og den her gang har han jo bare kun gjort, at vi skal op på 65 år i løbet af med 4 måneder per måned, så i, 2031, tror jeg, er vi oppe på en pensionsalder på 65 år. Ja, og det er jo det, alle franskmænd tager sig til hovedet og tænker, skal jeg arbejde til at blive 65? Og de kigger ikke ud over landets grænser og ser, at det gør vi altså Eskimo, i mange andre. Prøv lige at høre en gang. Du har lige skrevet en bog, den hedder noget Olala, men den hedder jo, hvorfor er franskmænd så franske? Hvorfor er franskmænd så dovne? De har en meget høj produktivitet, faktisk. Det har de så. Det har de faktisk. Det er meget højere end amerikanernes. De har en høj produktivitet, så derfor synes de, at de skal have lov at gå på pension meget tidligt. Ja, jeg ved ikke, om det er derfor, men det kunne man da godt. Hvor mange strækketimer er der for en fransk offentlig ansat, især i transportsektoren? Det kommer an på, at du lægger dem sammen med timerne tilbragt i demonstrationstog også, for det er ikke nødvendigvis det samme. Nu har... Jeg synes ikke rigtigt, du svarer på spørgsmålet. Altså, hvorfor? Nej, er det simpelthen, fordi de har en høj produktivitet, derfor føler de sig berettigt til at have en meget, meget, meget tidlig pensionsalder? Altså, det er jo historisk rent økonomisk. Sådan er det jo faktisk i alle lande. Så det er jo en økonomisk lov, at ting, man mister, føles hårdere end ting, man får. Ja. Altså, det er jo Easterlins paradox også. Man vender sig til normalen, og så snart det bliver reduceret, så føles det så utrolig voldsomt. Mens en gevinst, den vender man så lynhurtigt til og glemmer, at det faktisk var en gevinst. Ja. Og derfor er det så utroligt svært at pille ved pensionsalderen, fordi folk føler, at man rent faktisk tager penge fra dem. Det gør man jo i og for sig også, kan man sige, ved at få dem til at arbejde længere. Men omvendt må man sige, at det franske pensionssystem er bare så hullet, at altså, de har det der system, hvor dem, der arbejder, betaler for dem, der går på pension. Og efterhånden som lønmodtagergruppen bliver mindre og mindre, så er der altså færre og færre til at betale for pensionen. Ja, det må de jo, altså bortset fra dem, der er kommet på pension, så må de fleste, der kunne fatte det. Ja, men det er jo også, fordi det er utroligt svært at servere det, fordi folk, når man snakker om pensionsalderen, tænker folk, der sidder og snart nærmer sig pensionen, også dem, jeg snakker med, siger, så skal jeg arbejde, jeg troede, jeg skulle på pension om 2 år, men så skal jeg arbejde 4 år mere. Nej, det skal du jo ikke, for det er jo en glidende. Man laver det ikke fra den ene dag til den anden og siger dem, det er jo en glidende overgang, så dem, der er 10 år fra pensionen nu, 20 år fra pensionen, de skal måske arbejde, til de bliver 65. Altså, det er glidende ind til 2031. Og det var også sådan, man indførte efterløn og andre ting. Præcis. Reformer, det var så 4 måneder, det kunne alle lige klare i forhold til det, de havde regnet med. Og sådan ja. Sådan. Men altså, Aske Munk, vi var omkring din bog her for 14 dage siden, og jeg har været i Paris i mellemtiden på feltstudie for ligesom at prøve nogle ting. Ja, altså det der ligesom, du skrev om, at det her med kravatten, nå, altså nu er vi slipset, i det turistpolitiske. er på vej ud, så kan det nu måtte passe, det er jo modehusen. Det er bare set for mig. Ja, du kunne ikke slips og sådan noget. Og det er sgu rigtigt, altså de franske forretningsfolk, de har jo nydelige habitjakker og alt muligt andet. Slipset er simpelthen forsvundet fra forårsrestauranterne. Ja. Det er helt vildt. Ja, og det er og især fra nationalforsamlingen jo også. Okay, ja. Det var den store revolution. Ja, de ligner alle sammen med Michael Christiansen og Peter Mogensen. Og så, de åbner faktisk måske endda en knap mere. Så det kunne man da sidde her med et slips og Hvad er det? Jamen, hvor er republikken på vej hen i forhold til det der? Er det at de franske skikke og de franske omgangsformer er ved at blive sloppy og slatne og skandinaviske? Ej, nu synes jeg, I lægger lidt meget i kravatten der, altså, ja. Fordi at det vil stadig sige, at man kan jo stadig godt have en lille charmeklud, og det er stadig en nypresset habit, og skjorten er strøget. Okay. Så vi diskuterer... Man stryger skjorterne stadigvæk. Ja, ja, absolut. Nej, man får dem strøget, ikke? De fleste bruger renseri, hvis man har råd til det, ikke? Så vil sige, der renserier er der utrolig mange. Det gør de vel ikke ude i Saint Denis, altså. Der nej. Men der er det hættetrøjer, Adidas. Jeg har et sidste spørgsmål. Hvem bliver den nye leder efter Macron? Har han en kronprins eller kronprinsesse? Altså til at lede ham i bevægelsen? Ja, der skal være en premierminister eller et andet. Ja, premierminister ved jeg faktisk. Altså, der kunne han godt finde på at tage en gammel fra tidligere de borgerlige partier igen. Men den her gang har han jo også sagt, at premierministeren vil få op til opgave at føre den grønne omstilling til ende i Paris, netop for igen at fiske vælgere hos La France Insoumise, altså det yderste venstrefløjsparti, og de grønne, som er dem, det er de vælgere, man slås om her i anden runde. Ikke? Og derfor fik han pludselig i Marseille, holdt han en brandtale, hvor økologi og klima og alt muligt pludselig blev sådan det centrale omdrejningspunkt for hans regeringsførelse. Meget overraskende for alle dem, der lyttede til det. Nu har vi jo faktisk lige gjort præsidentvalget færdigt. Altså, man tænker jo, altså tiderne går hurtigt. Epokerne er halvandet år eller sådan noget i øjeblikket. Altså, hvor man sagde, sidste vi havde valg her i Danmark, så var det et klimavalg, og det var det, de unge ville have og alt det der. Og så kom der corona, og nu er der Ukraine. Hvad fylder det der klima hos unge franskmænd? Det er svært at sige. Jeg vil sige, at det fylder nok ikke helt lige så meget, som det gør i Danmark. Altså, det gør det ikke. Nej, det fylder. Der er deres udsigterne til en dyster fremtid, og dalende købekraft, og de vil have færre midler, end deres forældre havde, og så videre. Det er svære at klare sig. det fylder mere, og derfor kan man sige, det håb, der også var, da Macron blev valgt sidst, var den der fremtidsoptimisme, som han ligesom bare ville ned på. Og han har faktisk sat arbejdsløsheden ned fra 9,5% til 7,6, tror jeg, den er nu. På trods af COVID. Det er jo højt i en skandinavisk sammenhæng, for eksempel. Det er højt, men altså, når den næsten har været op og kyst i 10%, ja, ja. Så er det faktisk en betydelig nedsættelse. Det vil sige, at en høj arbejdsløshed, den lægger en dæmper på de unges klimabekymringer. Yeah. Jeg ved ikke helt, om man kan tale om decideret kausalitet der. Men det, der, det er jo nærmest, det du siger. Vi bliver nødt til at sige tak til Aske Munk, fordi tiden løber, og vi skal også være færdige inden kl. 12. Tak fordi du kom og gav endnu en fremragende analyse af det franske valg, Aske Munk for Weekendavisen. Og så skal vi have nomineret, eller vi skal faktisk have afgjort den her sag. Linda Larsen skriver, Kort, du er nomineret efterhånden kun socialdemokrat. Ja, det er jo en kendt sag, jeg er socialdemokrat. Det ved du godt. Nej, det er selvfølgelig ikke. Men nogen skal jo nominere nogle regeringsmedlemmer, når de gør noget fornuftigt. Og det kunne man måske lige sige, altså Mette Frederiksen har lige sagt i et interview til TV2 News, vi har tænkt os at sende endnu flere våben til Ukraine. Det er det, der er mest brug for. Det synes jeg tæller endnu mere på min vægtskål, at Mette Frederiksens besøg i Ukraine er vigtigt, og derfor så har jeg nomineret hende. Mm. Der er andre, der mener, at DIP skal have en fidusbamse. Altså, jeg er sådan set ikke imod DIP, den her herre, der... Den unge borgerlige LGBT+-person. Han har måske lidt mere brug for en opmuntring end Mette Frederiksen. Det er det. Så skal vi sige, at... Jeg synes, den går simpelthen til DIP, og nu vil jeg altså prøve igen lige at øve mig lidt på at sige hans navn fuldt i stedet for mig. Det der DIP, det sidder godt nok Ja, det har fast. Sådan en vis... Det har en appel, ikke? Men Markus DIP Jensen, tillykke med ugens fidusbamse. Og du er velkommen i programmet her hos os i næste uge, hvis vi du har tid. Vi skal sige tak til... I redaktionen, der sad Simon Gardner, og knapperne blev bestyret af en gammel kending i redaktionel sammenhæng, men nu er tekniker Lulu Ros, og tak for tak i dag. Tak fordi I hørte med. Vi ses igen næste torsdag, eller høres ved næste torsdag kl. 10.05. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.